Sprawdź, czy twoja firma może skorzystać z subwencji. Tarcza finansowa PFR. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 stycznia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po feriach zimowych najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Reszta uczy się zdalnie. Norwek na najwyższym stopniu podium konkursu skoków w Zakopanem. Najlepszy z Polaków, piąty. Lider rosyjskiej opozycji zatrzymany po powrocie do kraju. Kończą się zimowe ferie dla uczniów. Najmłodsi z klas 1-3 podstawówek wracają od jutra do szkół. Nauka będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, ale w klasach nie będzie obowiązku noszenia maseczek, informował w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Uczniowie, którzy przebywają ze sobą przez dłuższy czas w jednych przestrzeniach, te maseczki po kilku godzinach i tak już nie zdadzą egzaminu. W związku z tym w klasach na pewno nie ma obowiązku noszenia tych maseczek. Starsze roczniki będą się uczyć zdalnie przynajmniej do końca stycznia. Jutro rozpoczynają się szczepienia pensjonariuszy DPS-ów przeciwko COVID-19. Potrwają do 22 stycznia. W przyszłym tygodniu szczepionkę otrzymają seniorzy. Ci powyżej 80 roku życia mogą się już zapisywać. Procedura jest prosta, zapewniał w Polskim Radiu 24 prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Wygenerowane jest dla państwa powyżej 80+ skierowanie. Pacjent tylko się rejestruje. Przyjeżdża na określony dzień. Jest wypełniana ankieta, po tej ankiecie jest normalne badanie lekarskie, badanie, w którym będzie ta kwalifikacja, jeżeli ona przejdzie pozytywnie, a w 99% pewnie tak, no to oczywiście zostaną Państwo zaszczepieni. Osoby, które nie mogą się samodzielnie poruszać, będą mogły być zaszczepione u siebie w domu. Mobilne punkty dojadą do państwa, poinformował dr Sutkowski. Kamil Stoch był 11, Dawid Kubacki 15, pod koniec trzeciej dziesiątki Klemens Murańka i Paweł Wąsek. Indywidualny konkurs skoków w Zakopanem. Najlepiej wyszedł Andrzejowi Stękale, był piąty. Dyrektor sportowy PZPN Adam Małysz jest przekonany, że Stękała wkrótce wskoczy na podium. Troszkę zepsuł ten drugi skok, ale myślę, że piąte miejsce to i tak jest jego najlepsze miejsce i myślę, że Andrzej, to jest kwestia czasu, kiedy w końcu stanie na tym podium. Niepokonany na wielkiej krokwi był dziś Norwek Mariusz Lindwik. Lider rosyjskiej opozycji zatrzymany tuż po powrocie do Moskwy. Stało się to podczas kontroli paszportowej na lotnisku Szeremietiewo. Aleksiej Nawalny żądał, by poszedł z nim jego adwokat, ale funkcjonariusze nie wyrazili zgody. Opozycjonista wrócił do kraju po 5-miesięcznym leczeniu w Niemczech. Lekarze z berlińskiej kliniki orzekli, że próbowano otruć go nowiczokiem. Według Nawalnego i grupy niezależnych dziennikarzy zamachu dokonali funkcjonariusze FSB. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mroźna, od -25 stopni w Suwałkach do -8 w Szczecinie. Słaby śnieg na wschodzie. Jutro też popruszy, poniedziałek mroźny, od -14 do 0 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Anna Wieczór Bluszcz. Zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 godzin zapraszam Państwa na niezwykłą wyprawę teatralno-radiową. Teatr Polskiego Radia. Monika Milewska. Podróż na Księżyc. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Historia ta zdarzyła się w Paryżu. Pewnego wieczoru do małego dworcowego sklepiku wszedł starszy pan w zimowym płaszczu i staromodnym kapeluszu. Dzień dobry szanownemu panu. Czy można się tu u pana na chwilę zatrzymać? Wszędzie tak zimno, pewnie pan już wie. Niesłychane. Mamy początek lat 30. XX wieku, a wciąż zdarzają się takie rzeczy. Czy pan słyszał, ile jest opóźniony pociąg do Lyonu? 2 godziny. Całe 2 godziny. Zaspy, powiadają. Chluba naszego państwa, francuska kolej żelazna, nie potrafi poradzić sobie z 50 centymetrami śniegu. A dworzec? No to już prawdziwy skandal. To ma być największy i najbardziej nowoczesny dworzec w Paryżu? To jakiś biegun północny. Poczekalnia zamknięta, podobno z zimna pękły rury, kawiarnie i restauracje nieczynne z powodu mrozu, sklepiki pozamykane, bo w Wigilię nikomu się nie chce pracować. I co ma w tej sytuacji robić pasażer, którego pociąg spóźnia się 2 godziny? Tylko u pana świeciło się światło. Ja przywykłem do chłodu. W moim sklepiku jest zawsze zimno. Nie rozstaję się z płaszczem i kapeluszem. To czemu pan tu jeszcze siedzi? Dziś będę pracował do północy. Zawsze może pojawić się spóźniony podróżny, który zapomniał kupić pajacyka albo lalki z porcelany dzisiaj Wigilią. A, pan sprzedaje zabawki. Nie zdążyłem się rozejrzeć. No tak, tam mam 3 wnucząt, ale kupowanie prezentów zawsze pozostawiam mojej córce. No właściwie to mógłbym im w tym roku zrobić niespodziankę, tylko nie bardzo wiem, co im sprezentować. Może pan mi coś doradzi. Tak, chętnie. Mam na przykład zupełnie nowy zestaw ołowianych żołnierzy w bardzo korzystnej cenie. No, cena nie gra roli. Dla kogoś, kto kupił dziś fabrykę, pudełko zabawek nie jest dużym wydatkiem. Żołnierzyków mają zresztą dosyć. Starczyłoby na obsadzenie całej linii Maginota. A to obok tam. Tam wystaje taka jakby drewniana rączka. Czy to wózek dla lalek? Nie, to mała gilotynka dla lalek. Taką samą bawili się dorośli w czasach naszej sławetnej rewolucji. Żadne wykwintne przyjęcie nie mogło się bez niej obejść. Proszę spojrzeć. Tu wsadza się laleczkę, pociąga się za sznurek, ostrze spada, główka odskakuje i rozchodzi się miła woń. Miła woń, parbleu. Laleczka to w rzeczywistości flakonik. Każda lalka o innym zapachu. Fiołka, mimozy, bratków. Taką gilotynkę sprezentował swojej córeczce sam wielki Goethe. Niemcy zawsze mieli chorą wyobraźnię. Niech pan popatrzy na ich filmy. Nosferatu, doktor Caligari. Potworność. Ta gilotynka wcale nie jest potworna. Główkę można na nowo przykręcić. Ale jeśli życzy pan sobie czegoś innego, mam coś doskonałego dla chłopców tym razem. Model rakiety międzyplanetarnej. Można nią polecieć wprost na Księżyc. A jaka jest zasada jej działania? Uruchamiamy wyobraźnię i lecimy. No, to niezbyt konkretne. Jeśli pan sobie życzy, mogę dołączyć odręczną mapę Księżyca z kraterami, morzami, etc. Mógłbym narysować ją panu na poczekaniu. Jest pan selenografem? Selenografem? Nie. Nigdy nie byłem uczonym. Po prostu wymyśliłem księżyc i mapę tego właśnie zmyślonego księżyca mógłbym panu zaoferować. A chce mi pan sprzedać fałszywą mapę księżyca? Może jest prawdziwsza niż inne? Kto widział kiedyś księżyc za pomocą wielkiego teleskopu? Garstka astronomów. A mój księżyc znają tysiące, a może nawet miliony ludzi na całym świecie. Pana księżyc? Tak, mój. To znaczy, znały, bo mój księżyc jest teraz księżycem w Nowiu i nikt go już być może nigdy nie zobaczy, nawet ja sam. Ale poszukajmy lepiej prezentów dla wnucząt. A może zainteresowałby pana mały teatrzyk. Teatrzyk Robert Houdin. Tutaj wszystko jest możliwe. Kobieta przemienia się w motyla, a motyl w dziecko. Dziecko zaś w policjanta. Policjant goni złodzieja złotych myśli. Łapie go i odkręca mu głowę. Z głowy sypią się złote monety. Monety zmieniają się w robaczki świętojańskie i tańczą wokół zdumionego policjanta. Policjant przyjmuje postać motyla i znika ze sceny. I to wszystko tu jest? W pudle są tylko 3 ściany i kurtyna. Resztę trzeba sobie wyobrazić. Czy nie ma pan może czegoś bardziej technicznego? Może coś związanego z optyką, z kinem? Z kinem? Trzeba było tak od razu mówić. Mam kalejdoskop. Ale to pana pewnie nie zainteresuje. No. O! Tutaj mam wspaniałą latarnię magiczną. Wystarczy podłączyć ją do prądu i koń sam przeskakuje przez przeszkody. Na tym bębnie rozrysowane są wszystkie fazy ruchu. Nie, dziękuję. O, było dobre w XIX wieku. Teraz dzieci już się tym nie interesują. Nie ma pan czegoś bardziej na czasie? Mam. Ale to tylko atrapa. Zabawka w kształcie kamery. Ma nawet ruchomą korbkę i cudownie chrzęści. Całkiem jak prawdziwa. Wypisz, wymaluj pierwsza kamera braci Lumière. Ale filmu w nią robić się nie da. Oko kamery jest ślepe. Jak kupię ją od pana? Jaka jest jej cena? Nie ma żadnej ceny. Ona nie jest na sprzedaż. A mam do pana pytanie. Czy kiedyś, dawno temu, nie próbował pan kupić kamery i nie odmówiono panu w ten sam sposób, bo tamta kamera też nie była na sprzedaż? Tak. Tak było. Skąd pan o tym wie? No to ja odmówiłem panu mojej kamery. Ludwig Lumière? We własnej osobie, panie Méliès. Co za niezwykłe spotkanie po ponad 30 latach. Jak mnie pan rozpoznał? Nabrałem pewnych podejrzeń, gdy zaproponował mi pan przejażdżkę na Księżyc. Pana Księżyc. Księżyc, który znają miliony. Szaleniec, pomyślałem, albo... No a potem nazwa teatrzyku wydała mi się dziwnie znajoma. Robert Houdin. On już chyba nie istnieje, nie mylę się. Nie ma go, od dawna. A wytwórnia Starfilm? Słyszałem, że upadła w 23. Czy coś może po niej zostało? Nic. No ale zostały filmy. Podobno nakręcił ich pan ponad 500. I prawie w każdym zachowała się pańska twarz. Zresztą ta twarz niewiele się zmieniła. Łatwo przyszło mi ją rozpoznać, mimo tak niecodziennej sytuacji. Ale gdy obejrzy się 500 filmów, bo powiem panu w tajemnicy, że jako konkurent w branży oglądałem je wszystkie na bieżąco. Nic z nich nie zostało. Nie ma nic poza tym dworcowym sklepikiem z tandetnymi zabawkami. Ogromnie mi przykro. Nie wiedziałem, że znalazł się pan w takim położeniu. To wielka niesprawiedliwość. Nie, to tylko kolej rzeczy. Nie skarżę się na mój los. Te zabawki też mogą sprawić komuś radość. Jak do tego doszło? To długa i nużąca opowieść. Mam czas. Pociąg odjeżdża dopiero za półtorej godziny. Więc dobrze. Wszystko zaczęło się 28 grudnia 1895 roku. Albo może dużo wcześniej. W pewien sierpniowy wieczór, kiedy obwieściłem ojcu, że za żadne skarby świata nie chcę zostać szewcem. Szewcem? A cóż to za pomysł? W naszej rodzinie całkiem oczywisty, by nie powiedzieć jedyny. Synu, nie ma pewniejszego zawodu niż zawód szewca. Zawsze wiesz, na czym stoisz. Popatrz na te buty. W moich butach chodzi cała elita cesarstwa. Damy dworu tańczą w moich pantofelkach, a generałowie proszą je do tańca, strzelając moimi obcasami. O czym można marzyć więcej? Buty to podstawa. Podstawa całego państwa. A ja marzyłem o czymś innym. Martwię się o naszego syna. Całe dnie spędza w podrzędnych teatrzykach. Może znalazł sobie jakąś aktoreczkę. Całymi dniami podpatrywałem sztuki magiczne. Sam też próbowałem. Króliki, gołębie, chustki, talie kart. Ale to nie było to. Chciałem czegoś więcej. Chciałem wyczarować swoje sny. A sny miałem niezwykłe. I żałowałem, że tylko ja mogę je podziwiać. Bo jak zaprosić widzów do własnego snu? No właśnie. Jak? Nie wiem. Ja śpię twardo jak kamień. Bez snów. Szkoda. A ja od dziesiątków lat prawie wcale nie śpię. Najpierw nadmiar pracy, teraz starość. Moje ciało nie potrzebuje snu, ale dusza tak. Dlatego muszę śnić na jawie. Wtedy jednak, gdy byłem beztroski i młody, sen przychodził lekko. Wystarczyło zamknąć oczy, a pod powiekami przesuwały się fantastyczne filmy. To znaczy, nie filmy, bo wtedy jeszcze nie istniało kino, więc może raczej przedstawienia, ferie. Był taki teatr, do którego chodziłem najczęściej. Zapraszamy Państwa do teatru Robert Houdin! Spektakle pełne iluzji i niezwykłości! Teatr największego z magików! Żala Robert Houdin! Zakochałem się. Zakochałem się miłością aż po grób. Fortuna była dla mnie łaskawa. Kiedy miałem 27 lat, ojciec postanowił podzielić swój majątek pomiędzy trzech synów, jak w bajce. Każdy z nas miał wziąć los we własne ręce. Ja nie wahałem się ani chwili. Wszystkie swoje pieniądze zaniosłem wdowie po właścicielu bulwarowego Teatru Iluzji, Jean-Robert Houdinie. Oświadczył się jej pan? Nie, no skądże. Byłem już żonaty. Oświadczyłem się sztuce. Odkupiłem teatr. Byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mogłem wreszcie dzielić się z ludźmi moimi snami. Zapraszamy Państwa do Teatru Robert Houdin! Spektakle pełne iluzji i niezwykłości! Teatr największego z magików! Georgesa Méliès'a! Od razu rzuciłem się w wir pracy. Pisałem scenariusze, reżyserowałem. Byłem swoim głównym aktorem. Projektowałem dekoracje, budowałem machiny. Wymyślałem magiczne sztuczki. Pracowałem od rana do nocy, dając po dwa przedstawienia dziennie. Prawie nie opuszczałem teatru. Przestałem spać, aby śnić mogli inni. Pański teatr stał się dość głośny. Ja tam co prawda nie zaglądałem, ale nasz ojciec bywał często. Był też wtedy, w ten grudniowy dzień 1895 roku. Chciałbym pana zaprosić dziś wieczorem na pokaz pewnego wynalazku moich synów. Nazywa się to kinematograf. O, tu jest zaproszenie. Salon indyjski w Grand Café na bulwarze Kapucynów. Bardzo panu dziękuję. To blisko mojego teatru. Chyba uda mi się wyskoczyć między dwoma przedstawieniami. Liczę na pana obecność. Może tym razem ja pana czymś zadziwię, panie Méliès. I udało mu się? Z początku nie. Salon indyjski okazał się podziemną, duszną salką. I publiczność nie dopisała, jak pan zapewne pamięta. Paru dziennikarzy i dyrektorów paryskich teatrów, wszyscy nastawieni sceptycznie do nowego wynalazku. Tyle mamy już odmian latarni magicznej. Stroboskop, bioskop, praksinoskop, kinetoskop i Bóg wie jaki jeszcze skop. I w czym ten kinematograf miałby być od nich lepszy? Na ekranie pokazał się najpierw kwadrat światła, a po nim martwy obrazek. Fotografia z projektora. Ależ ja takie projekcje robię w swoim teatrze od 5 lat. I nagle wszystko się poruszyło. Ludzie, liście na drzewach i ogromna lokomotywa, która z impetem wjechała na salę. Nie zapomnę tej chwili, najważniejszej chwili w moim życiu. Ja, mag, bulwarowy czarodziej, zostałem zaczarowany przez pana małą skrzynkę. tak jakby wyleciał z niej świetlisty dżin, który spełnić miał wszystkie ludzkie marzenia. No, nie przesadzajmy. Udało mi się tylko utrwalić ruch. Ruch to życie. Tchnął pan w martwą fotografię życie. Więcej. Dał pan rzeczom i ludziom nieśmiertelność. Śmierć przestała być absolutna. Tak pisały gazety po pana pierwszym seansie. Oj, sam pan wie, tytuły w gazetach muszą być krzykliwe. Nie, to nie był pusty frazes, przysięgam. Dzięki panu, moja zmarła żona jeszcze długo uśmiechała się i machała do mnie ręką z białego prostokąta ekranu. My obaj też będziemy jeszcze żyć za 100, a może 200 lat, dopóki znajdzie się ktoś, komu będzie się chciało pokręcić korbką projektora, by zobaczyć dwóch niemodnych panów w kapeluszach. A dawno już oddana na złom lokomotywa wciąż będzie punktualnie przyjeżdżać na małą stacyjkę w prowansalskim miasteczku Le Ciotat. Tak jak tamtego wieczoru w dusznej salce na bulwarze Kapucynów. Le train en provenance de Paris à destination de Lyon, départ prévu à 12h00, est retardé de 120 minutes. Opóźniony o 120. W Le Ciotat pociągi nigdy się nie spóźniały. Jeździliśmy tam co roku na wakacje, kiedy jeszcze dzieci były małe. Tuż za miasteczkiem mieliśmy posiadłość z pięknym widokiem na Morze Śródziemne. Tam nakręciłem większość moich wczesnych filmów. Sfilmowałem naszą Bonę, czekającą na stacji. I śniadanie dziecka Augusta. Ładny chłopczyk. To była dziewczynka. Aha, dzisiaj pewnie sama już ma duże dzieci. Nie zostawiła dzieci. Moja bratanica zmarła młodo w 1918 roku na Hiszpankę, jak tysiące innych. No ale wtedy tak się uśliniła. Pamiętam, że zabrudziła Augustowi nowe tabaczkowe spodnie. Zły był, ale ja miałem film. Słynny film. Dziś piszą o nim w podręcznikach. A ja oglądam te filmy z wnukami jak zdjęcia z rodzinnego albumu. Wie pan, co mi teraz przyszło do głowy? Że historia kina to też trochę prywatna historia naszej rodziny. I moja, i Augusta, i ojca, i naszych służących. Kronika naszych najszczęśliwszych chwil. Właśnie tam, w Le Ciotat. Tak dawno tam nie byłem. Może i tam teraz pociągi się spóźniają. A o czym może mówiliśmy? Aha, o kinie. Nieśmiertelność. Tak, zwycięstwo nad śmiercią. No nie, przypisuje mi pan zbyt wiele. Ja tylko zastosowałem proste prawa optyki. Dla pana były to prawa optyki, a dla mnie było to objawienie. Cud. Ale przecież już w samym pana nazwisku tkwiła zapowiedź cudu. Lumière, czyli światło. Ten, który za pomocą światła stwarza na nowo świat. Pan był największym czarnoksiężnikiem w dziejach. Z czegoż w końcu słynęli nadwornie czarnoksiężnicy? Z tego, że pokazali królowi cień Achillesa albo Cezara. Pan mógł wskrzeszać, kogo pan chciał. Pan mógł wszystko. Od razu zrozumiałem, że pana cudowna skrzynka może spełnić każde ludzkie marzenie. Że dzięki niej będę mógł zdobyć księżyc, biegun i głębiny oceanu. Byłem gotów zapłacić każdą cenę. Ale pan nie chciał mi jej sprzedać. Pamięta pan, co panu wtedy powiedział mój ojciec? Jeszcze nam pan za to podziękuje, młody człowieku. Nasz wynalazek nie jest na sprzedaż, a dla pana byłaby to ruina. Może być eksploatowany zaledwie przez krótki czas, jako ciekawostka naukowa. Ale w przyszłości nie da się na nim dorobić. No cóż, patrząc na ten sklepik, pewnie miał rację. Ale pan nie posłuchał naszych życzliwych ostrzeżeń. Zdobyłem kamerę w Anglii. I wkrótce wydarzyło się coś niezwykłego. Filmowałem ruch uliczny na placu przed Operą Paryską. W pewnym momencie zacięła się kamera. Kręciłem korbką i nic. Szamotałem się, aż wreszcie udało mi się odblokować mechanizm. Wieczorem obejrzałem film. Czy wie pan, co się stało? Domyślam się. Nic do siebie nie pasowało. Mnie też czasem zacinała się kamera. Ależ nie! Stał się cud! Idący ulicą mężczyzna zamienił się w kobietę, a omnibus w karawan. A, to w ten sposób wpadł pan na pomysł swoich słynnych transformacji. A ja tylko klołem pod nosem, że marnuje mi się klisza. Pan kloł? To przecież pana ojciec produkował kliszę. Na wyłączny użytek braci Lumière. Ja zawsze miałem do kliszy szacunek. Słyszał pan o mojej brygadzie kobiecej? Tej, która kolorowała moje filmy? Mm-hmm. Nawet mikronowej wielkości detale malowane były pędzelkiem osobno na każdej z klatek. Nikt inny tego nie robił, tylko pan. A komu innemu by się chciało? To było bardzo czasochłonne i kosztowne. Ale za to tylko moje filmy miały tak piękne, świetliste barwy. Czuć było w nich kobiecą rękę. O tak. Tylko kobiety potrafią tak się poświęcić dla piękna. Pracowały dniami i nocami, bo wiedziały, jak ważna jest dla mnie każda klatka. Nad każdą pochylały się więc, jakby to był obraz Rafaela, któremu trzeba przywrócić jego prawdziwe barwy. No tak, ale powiedzmy sobie szczerze, ile kopii mogły w ten sposób pomalować? 5, 10, może 20? Światowy rynek potrzebował setek kopii, tysięcy. To, co pan robił, nie miało sensu. Kolorowy film trzeba było wynaleźć, a nie malować pędzelkiem. Nie umiałem tego. To pan był wielkim wynalazcą. Ja byłem tylko magikiem z małym pędzelkiem. Ale skoro już miałem ten mały pędzelek, to czy wolno mi było czekać na wynalazek barwnej kliszy? Dzięki mojemu pędzelkowi świat był piękniejszy przynajmniej o te kilka klatek, o tę jedną rolkę filmu. A co z pozostałymi? Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że większość kopii na zawsze pozostanie czarno-biała, ale i na to znalazłem sposób. Zamiast kolorów zastosowałem walory. Wszystkie dekoracje i rekwizyty wycinałem sam z kartonów w różnych odcieniach bieli, szarości i czerni. Dobrze, a na przykład krzesła i drzwi? Przecież one miały swoje własne barwy, dębu, palisandru. Krzesła i drzwi też wycinałem z kartonu. W moich filmach nic nie jest prawdziwe. Nawet krzesła i drzwi. Nawet ja. Wszystko jest wymyślone. Nawet księżyc? Chciał mi pan sprzedać jego zmyśloną mapę. Tak, zwłaszcza księżyc. Oglądał pan kiedyś księżyc przez teleskop? Tak, zdarzyło mi się w obserwatorium koło Marsylii. A ja nigdy. Za to wiele razy śniłem, że to księżyc mnie się przygląda. Może ciekawiły go moje magiczne sztuczki, a może czegoś ode mnie chciał? W 1902 roku w swoim atelier Montreuil zbudowałem największą armatę świata i wystrzeliłem z niej pojazd kosmiczny. To była pierwsza ekspedycja badawcza w dziejach Ziemi i Księżyca. Ekspedycja badawcza? Aha, mówi pan o swoim filmie. Jako badaczy wysłałem na Księżyc moich najlepszych aktorów. Czemuż oni tam nie przeżyli? Wybuch wulkanu, burzę śnieżną. Wędrówkę w głąb krateru. A na koniec spotkanie z zastępami wojowniczych selenitów. Jednego selenitę udało im się nawet sprowadzić jako jeńca na ziemię, ale przedtem musieli z nimi stoczyć prawdziwie homerycki bój. A potem wysłałem tych samych wypróbowanych aktorów na biegun północny, na spotkanie śnieżnego olbrzyma. I nie miał pan wyrzutów sumienia? Dlaczego? Przecież nic im nie groziło. Dekoracje i zabezpieczenia były perfekcyjnie wykonane. Nie pytam o aktorów. Pytam o publiczność. Czy nie miał pan wyrzutów sumienia, oszukując ludzi? Często niewykształconych, łatwowiernych. Tę całą, jaką zwaną publiczność jarmarczną. Przedstawiał jej pan zmyślony, nieprawdziwy świat. A mój wynalazek miał przecież dokumentować rzeczywistość. Pokazywać świat takim, jakim jest. Kiedy chciałem sfilmować dwór cara, wysyłałem swoich kamerzystów na drugi koniec Europy. A pan? Koronację króla Edwarda. Nakręcił pan we własnym atelier. I to na kilka tygodni przed samym wydarzeniem. Zebrałem bardzo dokładną dokumentację. Wszystko wyglądało identycznie jak w opactwie westminsterskim. Identycznie? Pan raczy żartować. Na króla Anglii koronował pan chłopaka z pralni. A na tym właśnie polega cudowność kino. Każdy może zostać królem. Każdy może zdobyć biegun północny i pokonać na nim śnieżnego olbrzyma. Nie to miałem na myśli, gdy wynajdywałem kinematograf. To miało być narzędzie badawcze w służbie prawdy. Miało oddawać życie, życie uchwycone na gorąco. Dlatego rozpocząłem próby nad kinem trójwymiarowym. Świat w skali 1:1. To moje marzenie. Pamięta pan, kto wystąpił w pana filmie Gra w karty? Oczywiście. Mój ojciec razem ze swymi przyjaciółmi od brydża. I ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze? A ma pan może na myśli tego kelnera, który piwo roznosił? Właśnie jego. Pamięta pan, jak się zachowywał? No, normalnie. Przyniósł piwo, a potem zajrzał w karty ojca. A potem? A potem? No, potem zaczął się głośno śmiać i uderzać rękami o uda. Rzeczywiście, w jego zachowaniu było coś nienaturalnego. Tak, właśnie. Nienaturalnego. Ale dzięki temu obaj go zapamiętaliśmy. On w genialny sposób wyczuł, do czego służyć może kamera. Zrozumiał, że oto ma swoje 5 minut. O, może 5 sekund. Zważywszy długość pierwszych filmów, pojął, że może na ten moment zaistnieć. Zostać zauważony przez innych ludzi. On był pierwszym prawdziwym aktorem w historii kina. Zagrał samego siebie. Nie, panie Lumière. Kino nigdy nie odda prawdziwego życia. Kamera nie jest niewinną skrzynką postawioną gdzieś w rogu. Nie jest jeszcze jednym meblem w naszym salonie. Nie da się obok niej przejść obojętnie. Jako pierwsze i ostatnie mogły to zrobić robotnice z pana fabryki, które nie wiedziały, do czego służy to nowe drewniane pudełko, ale my już wiemy. I zawsze będziemy wobec niego grać. Nie, pan przesadza. To tylko kwestia oswojenia z kamerą. Wyobraźmy sobie taką absurdalną i niemożliwą w realnym świecie sytuację. Oto 10 ochotników zostaje zamkniętych na 100 dni w specjalnym kontenerze. Każdy ich krok, każde słowo i gest śledzi kamera. Obserwuje ich, kiedy śpią, jedzą, a nawet o zgrozo, kąpią się i myją zęby. Czy myśli pan, że oni przez te 100 dni, śpiąc, jedząc i myjąc zęby, będą sobą? Nie. Oni tylko będą odgrywać siebie. Świadomi czujnego oka kamery i tych wszystkich oczu, które ich dzięki niej zobaczą. Nie będą po prostu żyć. Będą starali się sprostać własnym wyobrażeniom na temat tego, jak życie wyglądać powinno. To będzie tylko iluzja życia. Prawdziwego nie sposób uchwycić. Ale na szczęście nikt nigdy nie wpadnie na równie niedorzeczny pomysł. Bo czyż znaleźliby się widzowie na tak nudny spektakl, jakim jest zwykłe życie? A szkoda. To mógłby być bardzo ciekawy eksperyment. Tylko kto zgodziłby się z własnej woli na tak długie pozbawienie wolności? Chyba, żeby posłużyć się więźniami, którzy i tak już nie mają nic do stracenia. Ale po co? Wciąż słyszę, że sztuka powinna odzwierciedlać życie. A ja pytam, po co? Czy nie dość mamy tego życia wokół nas? Czy niewystarczająco nas ono przytłacza, rani, męczy, nudzi, upokarza? Jeśli sztuka ma być taka jak życie, to gdzie się przed nim schronimy? Sztuka jest przecież jedyną bezpieczną drogą ucieczki przed światem. Ucieczki w świat lepszy i piękniejszy. Jeśli i tę drogę stracimy... Pan mówi o sztuce. A ja jestem tylko wynalazcą, człowiekiem nauki. A nauka musi stać na straży prawdy. Zawsze miałem do pana pewien żal, bo pan jako pierwszy użył mojej kamery do tworzenia sztuki filmowej, jak to się teraz mówi. Z pomocą mojej kamery pan snuł swoje piękne wizje, to znaczy kłamał. Kłamał wobec niewykształconej, jarmarcznej publiczności, która mogła wziąć pana zmyślenie za prawdę. I uciekać przed nim, jak uciekano przed pańską rozpędzoną lokomotywą? Nie. Ludzie szybko pojęli, do czego służy kino. Że to kraina marzeń i snów. I ja właśnie pozwalałem im marzyć i śnić. Tylko dzięki mnie i razem ze mną ta niewykształcona jarmarczna publiczność, jak ją pan nazywa, mogła wyprawić się na Księżyc, na biegun, w 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Mogła wachlować się wachlarzem złożonym z pięknych dam i pływać na gigantycznych langustach. Przerażać się widokiem gadającej obciętej głowy i międzygwiezdnej karocy zaprzężonej w szkielet rumaka i tańczyć na balu wśród tańczących zegarów, które przypominały Kopciuszkowi, że na niego już czas. Przepraszam, rozgadałem się. Ja miałem przecież opowiadać nie o moich filmowych podróżach, ale o tym, jak znalazłem się na tym oto dworcu. No cóż, po moim największym wzlocie, którym była podróż na Księżyc, sprzedaż filmów stopniowo zaczynała maleć. Kino pogrążało się w kryzysie. Przetrwać mogli tylko najwięksi, bezwzględni, jak Pathé. Kiedy upadli moi najwierniejsi jarmarczni dystrybutorzy, nie miałem wyjścia. Musiałem mu zaufać. Podpisałem z nim umowę. Pathé dawał mi środki na produkcję i zapewniał dystrybucję filmów. Zabezpieczeniem miało być moje studio, moje laboratorium, mój dom. Wszystko, co posiadałem. Jednym słowem, sprzedałem mu duszę. Ale on tak naprawdę wcale jej nie potrzebował. Miał innych zdolnych reżyserów, którzy podbili serca publiczności. Co pan opowiada? Przecież zespół Pathé'ego, cały zespół składał się głównie z miernot i plagiatorów, a pan to historia kina. Tak, ma pan rację. Byłem już wtedy historią kina, a oni jego dniem dzisiejszym. Zaczynało to do mnie powoli docierać. Pathé kazał mi produkować 300 metrów taśmy tygodniowo. To dużo. To zdecydowanie za dużo. Dla kogoś, dla kogo każda pojedyncza klatka musi być dziełem sztuki. Pracowałem dniem i nocą. Niepotrzebnie. Na premierze pierwszego filmu okazało się, że Pathé powycinał bez mojej wiedzy 1/3 scen, a pozostałe posklejał całkiem dowolnie. Film okazał się klapą. Z następnym było jeszcze gorzej. Zmieniła się publiczność. Na ekranach królowały westerny, melodramaty, historyczne freski. Nikt już nie potrzebował moich czarnoksięskich sztuczek. Nawet dzieci z pobłażaniem patrzyły na mojego Kopciuszka. A co z umową? Zerwałem z Pathé'em. A wtedy on wyciągnął z kieszeni nakaz sądowy. Był teraz panem mojego studio, laboratorium, domu, ogrodu, wszystkiego. Los nie miał nade mną litości. W tym samym czasie zmarła moja żona, Eugenia, 13 maja 13 roku. Z natury była przesądna, ale to o mnie zawsze się bała. Spędziliśmy razem 30 lat, moich najszczęśliwszych lat. Nie jest łatwo mnie złamać, ale wtedy nie wiem, co mnie zatrzymało przy życiu. Może te filmy, na których machała do mnie ręką. Puszczałem je setki razy. Puszczałem, póki jeszcze miałem na czym. Na szczęście nadciągnęła wojna. Na szczęście? A, nie przesłyszał się pan. Powiedziałem, na szczęście. Pan uwierzy, że ja, żarliwy pacyfista, cieszyłem się z nadejścia wojny? Bo wojna oznaczała moratorium dla dłużników. Dopóki trwało, Paté nie mógł zająć mojego studio. Urządzałem w nim bezpłatne seanse filmowe dla rannych żołnierzy. Puszczałem im moje stare filmy. Ich uśmiech był dla mnie jedyną zapłatą. W końcu w pewnym sensie byłem teraz ich dłużnikiem. Ale moratorium zaraz po wojnie odwołano. Ach, walczyłem jeszcze jakiś czas w sądach. Aż nadszedł rok 1923. Najpierw zburzono mój teatr. Poszerzano bulwary wokół opery paryskiej i architektom zawadzał teatr Roberuda. Nie dostałem odszkodowania. Teatr był zajęty za długi. Od dawna przedstawienia świeciły pustkami. A potem, któregoś jesiennego dnia do mojego studiu w Montreuil wkroczyli komornicy ze swymi pomocnikami. Zaczęli rąbać i palić moje stare dekoracje. Te, które tak pieczołowicie malowałem we wszystkie odcienie bieli i szarości. I kosmiczne pojazdy, i śnieżnego olbrzyma. A potem zaczęli wyrzucać na bruk ciężkie szpule z moimi filmami. Jedna po drugiej padały w błoto, rozwijając nawinięte na nich filmy. To było tak, jakby przed oczami przesuwało mi się całe życie. Widziałem wszystkie cudowne podróże, które odbyłem na filmowej taśmie. Wszystkie magiczne sztuczki, nad którymi tyle lat pracowałem. Teraz byłem bezsilnym magiem. Nie mogłem zrobić nic, by ocalić moje filmy. Nie stać mnie było nawet na bryczkę, żeby je gdzieś wywieźć. Zresztą dokąd? Nie miałem przecież domu. Nie miałem nawet konta, w którym mógłbym sam się podziać. I ja, i moje filmy nie byliśmy już nikomu potrzebni. Co się z nimi stało? Spotkałem kiedyś na dworcu zbieracza złomu. Wie pan, panie Méliès, ja przed wieloma laty wiozłem na moim wózku metalowe szpule. Ciężkie to było cholernie. Wszystkie miały napis stary film. Dobrze pamiętam, bo to był interes życia. Starczyło na 10 flaszek i dobrą kolację. Tak, to był towar pierwsza klasa. Z celuloidu robią sztywne kołnierzyki, a z metalu sam pan wie. Tak skończyła się moja podróż na Księżyc. A ten sklepik? Miałem dużo szczęścia. Znalazła się dobra dusza. Była aktorka z mojego teatru, Robert Wooden. Ona też nie miała co ze sobą zrobić. Pobraliśmy się. Całym jej majątkiem był ten mały sklepik z zabawkami na dworcu Montparnasse. Mnie w życiu poszczęściło się znacznie lepiej. Mam całkiem spory kapitał. Może mógłbym panu jakoś pomóc? Teraz jest już dawno za późno. Mój rodzinny dom w Montreuil sprzedany na licytacji, park podzielony na działki, dekoracje spalone, a studio to wielkie, przeszklone studio. Wie pan, co się z nim stało? Zrobiono z niego ogromną szklarnię. Dojrzewają w niej brzoskwinie, okrągłe i złote, jak księżyc w pełni. Nie byłem w Montreuil od tamtego dnia. Nie wiem, czy wpuściliby mnie do szklarni, może wzięliby mnie za złodzieja brzoskwin. Nie odkupię pana przeszłości, ale może mógłbym jakoś pomóc na przyszłość. Przyszłość? A jaką przyszłość może mieć 70-letni staruszek? Jedyne, czego mi brak na przyszłość, to sił i młodości. Ale tego ani ja, ani nawet pan z samą swoją fortuną nie jest w stanie kupić. Jeśli nic nie mogę zrobić dla pana przyszłości i przeszłości, to może pomyślmy skromniej. Jak mógłbym panu pomóc dziś, tu i teraz? Bardzo dziękuję za szlachetną troskę. Tylko cóż, jakby to panu powiedzieć, właściwie to niczego mi dziś do szczęścia nie brakuje. Mam gdzie mieszkać, co jeść. Raz w roku zamykam sklepik i jadę z żoną do Brytanii nad morze. Tam przez miesiąc znów jestem wielkim panem. Maluję krajobrazy, a nocami spoglądam w niebo. A i tutaj w Paryżu nie jest mi źle. Mam dobrą pracę. Tu na tym dworcu ciągle coś się dzieje. Przyjeżdżają pociągi z odległych miast. Przywożą podróżnych z różnymi rekwizytami, walizami, klatkami, puzonami. Ludzie pojawiają się, znikają. Zupełnie jak w moim teatrze. Tylko, że teraz to ja jestem widzem. Na ten sklepik. Zimno tu i prawdę mówiąc dość obskurnie. Mam dla pana propozycję. Czy nie zechciałby pan pracować u mnie? Jako dyrektor któregoś z moich salonów. To poważna oferta. Proszę się zastanowić. Doceniam bardzo pańską propozycję. To niezwykle szlachetny gest. Tylko jaki mógłby pan mieć ze mnie pożytek? Nie umiem pomnażać zysków, sam pan wie. Niech pana o to głowa nie boli. Moja branża jest na razie wystarczająco dochodowa. Ale co ja bym w takim salonie robił? Sprzedawał papier fotograficzny i odmierzał chemiczne proszki? Nie. To nie dla mnie. Wolę już moje zabawki. Za każdą dostaję nie tylko parę franków, ale i czyjś uśmiech. Tu, za tą ladą, mogę pokazywać dzieciom moje stare, magiczne sztuczki. Pan wie, jak się wtedy cieszą. Ja na moment znów jestem artystą, magiem. Czego więcej mógłbym wymagać od losu? Chociaż mam jeszcze jedno wielkie marzenie. Le train en provenance de Paris à destination de Lyon, départ prévu à 12h00, est retardé de 120 minutes. La direction. Zostało nam jeszcze pół godziny. Ja już wszystko panu o sobie opowiedziałem. Teraz czekam na rewanż. Cóż ciekawego może być w życiu naukowca i fabrykanta. I ojca światowej kinematografii. To ojcostwo coraz bardziej mi ciąży. No cóż, moja droga była prostsza i bardziej oczywista niż pańska. Mój ojciec, jak pan wie, nie był szewcem, lecz równie zamożnym i cenionym producentem materiałów fotograficznych. Obaj z bratem od dzieciństwa pasjonowaliśmy się prawami optyki. Nic dziwnego, że właśnie nam udało się skonstruować pierwszą udaną wersję kamery. Niech pan o tym opowie. Często wyobrażałem sobie moment jej wynalezienia. O, jak ja bardzo tego panu zazdrościłem. Co to było? Iluminacja? Nie, raczej efekt długich rozważań i obliczeń. Do końca tylko nie wiedziałem, w jaki sposób mógłby obracać się film. Myślałem o tym całymi dniami i nocami. Chodziłem tak zamyślony, że któregoś wieczoru potknąłem się o maszynę do szycia. To było właśnie to. I tak z maszyny do szycia narodził się kinematograf. Nie było w tym żadnej metafizyki. A potem był ten pierwszy publiczny pokaz w Grand Café. To się nazywa kalkulacja. Co do centyma? Ci bracia Lumière, no wiecie, ci przemysłowcy z Lyonu, oferowali mi procent z zysku za swoje pokazy. A ja postawiłem sprawę twardo. Opłata będzie stała i niezmienna. 30 franków dziennie. I widzicie, ilu jest widzów na sali? 30. Dokładnie 30. Cały zysk mój. Wiedziałem, że ten kinematograf to nic ciekawego. Nie udało nam się znaleźć lepszej sali. Teatry odmówiły. Bały się, że to nikogo nie zainteresuje. Po tym pokazie właściciel kawiarni zacierał ręce. Ale już następnego wieczoru właściciel zagryzał palce. Pod Grand Café kłębiły się tłumy. I to z dnia na dzień coraz gęstsze. W końcu trzeba było oddelegować oddział policji, żeby strzegł porządku przed naszym małym kinem. Wielu ludzi wychodząc z seansu ustawiało się znów na końcu kilometrowej kolejki, by po raz drugi, trzeci, dziesiąty oglądać tę samą lokomotywę i te same liście poruszające się na wietrze. Widział? One się naprawdę ruszą. Oni wyglądają jak żywi. O, a ten wąż ogrodowy, ja myślałem, że mnie też obleje. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Mimo tych sukcesów zdawaliśmy sobie sprawę, że ta zbiorowa fascynacja nie potrwa długo. Przeminie jak każda moda. Spowszednieje jak każda nowość. Staraliśmy się więc jak najszybciej wyciągnąć jak największe zyski. Zatrudniliśmy cały zastęp operatorów, rozesłaliśmy ich po Francji, Europie i Stanach, gotowe kopie sprzedawaliśmy na cały świat. Wkrótce okazało się, że mieliśmy rację. Po 2-3 latach fala zainteresowania zaczynała powoli opadać. W końcu jak długo można cieszyć się z faktu, że coś się rusza? Gdy przedsiębiorstwo przestało być rentowne, zamknęliśmy wytwórnię braci Lumière i powróciliśmy do produkcji papieru fotograficznego. Tak skończyła się nasza przygoda z kinematografem. I nie było panu żal? Ale skąd? Ja też byłem już właściwie nim znudzony. Wynalazcy nie bawi dłużej przedmiot, o którym wszystko wie. Zabrałem się za nowe odkrycia. Zdjęcia trójwymiarowe, barwną fotografię, mikrofon z papierową membraną. W czasie wojny, podobnie jak pan, pomagałem rannym, tylko trochę inaczej. Rzekłbym bardziej przyziemnie. Skonstruowałem dla nich nową, ruchomą protezę ręki. No a poza tym żyłem spokojnie, zasobnie. Nawet dzisiaj w Wigilię udało mi się kupić całkiem obiecującą fabrykę. Najważniejsze to wycofać się z interesów w porę. Nie przywiązywać się do upadającej branży. A tylu pionierów kina ta mała skrzynka doprowadziła do ruiny. Mój ojciec o swoich butach mówił z większą miłością niż pan o kinie. Czy naprawdę nie żywi pan żadnych cieplejszych uczuć wobec własnego dziecka? Szczerze mówiąc, staram się go unikać. Te amerykańskie wyciskacze łez, niemieckie horrory, nieprzyzwoite pocałunki, beznadziejnie głupie pościgi ciągnące się przez cały film. No i teraz jeszcze ten film dźwiękowy, który tylko tupie, skrzeczy, wyje, jak rozwrzeszczany mały dzieciak, który chce się pochwalić, że nauczył się mówić. Czasami żałuję, że wynalazłem kino. Czegoś tu nie rozumiem. Ja, który przez miłość do kina straciłem cały mój rodzinny majątek, nadal kocham je ponad wszystko. Pan, który dzięki niemu swój majątek pomnożył, pogardza nim. To chyba tak jak z kobietami. Przepraszam, że zadam to pytanie, ale czy kocha pan swoją drugą żonę? Szanuję ją. A ja swoją kocham. To znaczy kochałem. Odeszła rok temu, tuż przed Wigilią. To dla niej gromadziłem ten majątek. No, jeśli opóźnienie nie wzrosło, mój pociąg powinien ruszać lada moment. A gdybym założył się z panem, że film może jeszcze pana czymś oczarować i zadziwić? No, cóż miałbym się zakładać? O kamerę. Zaofiarował mi pan szlachetnie swoją pomoc. A ja już niczego nie potrzebuję. O niczym już nie marzę poza jednym. Mam pomysł na film, ale nie mam ani kamery, ani studio, ani środków na jego realizację. Czy zgodziłby się pan, aby na ten jeden, jedyny raz Ludwik Lumière został producentem ostatniego filmu Georges'a Méliès'a? Koszty będą naprawdę niewielkie. No, wie pan, nie mam nowoczesnego sprzętu. Parę XIX-wiecznych jeszcze kamer. Może nawet zachowała się ta pierwsza. Jeśli przekonam pana, da mi ją pan tym razem? Zgoda. Ale niech pan na to za bardzo nie liczy. Jako ojciec mam prawo surowo oceniać swoje dziecko. Zostawię panu mój numer telefonu. Proszę do mnie zadzwonić po świętach. Jakoś to zorganizujemy. Łącznie z seansem. Mam u siebie w Lyonie małą salkę projekcyjną w podziemiach domu. Pozostała mi z tamtych czasów. Trzymam w niej teraz stare, niepotrzebne filmy. Les passagers à destination de Lyon sont invités à se rendre sur le quai. Muszę już iść. La direction de la compagnie. A prezenty dla wnuczątka. Aj, trudno. Moja córka pewnie o coś zadbała. Niech pan wejmie tę kamerę. Dobrze. Ile posy? Ta kamera nie jest na sprzedaż. Pan dał ją światu, a ja ją tylko panu oddaję. Dziękuję, panie Melies. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Panie Lumière. Minęło kilka tygodni. Jesteśmy teraz w Lyonie, w domu rodzinnym braci Lumière. W małej, zaciemnionej salce projekcyjnej siedzi mężczyzna, szczelnie owinięty zimowym płaszczem. Witam pana, panie Melies. Podobno wszystko gotowe. A więc szkoda czasu. Zaczynajmy. Lucien, proszę włączyć projektor. Na ekran pada snop światła. Rozpoczyna się film. Widać postać Meliesa, a potem tarczę meliesowskiego księżyca. Księżyc zdaje się obserwować maga. Melies uśmiecha się i zdejmuje kapelusz. Wyciąga z niego białą szarfę. Szarfa jest coraz dłuższa i dłuższa. Wydaje się nie mieć końca. Melies owija się w nią powoli, od stóp do głów, tak iż staje się ona opasującym go szczelnie kokonem. Kokon pęka. Zamiast starego Meliesa wydobywa się zeń uskrzydlony młodzieniec. Młodzieniec rozprostowuje swoje białe skrzydła motyla i lekkim krokiem odchodzi w stronę księżyca. Film urywa się. No cóż. Umówiliśmy się, że będę szczery. Powiem więc panu szczerze, niczym mnie ten film nie zaskoczył. Nie było w nim nic, czego nie widziałbym po 100 razy we wczesnych filmach Georgesa Meliesa. Transformacja, ludzie motyle, uczłowieczony księżyc. To wszystko było dobre 30 lat temu. Nie mam po co do tego wracać. Przepraszam, że to powiem, ale na nic już panu moja kamera. Pozostał pan na zawsze niewolnikiem swoich czasów i swojej sztuki. Kino, żeby się sprzedawać, musi nadążać za gustami epoki, a to są jakieś filmowe wykopaliska. To tak jak ja chciałbym dziś wzbudzać przerażenie widowni moją starą, poczciwą lokomotywą z Laciota. Jedno tylko zrobiło na mnie wrażenie. Ten młody aktor był do pana uderzająco podobny. Gdzie pan go znalazł? Zresztą, nieważne. Przegrał pan zakład, panie Melies. Pana film niczym mnie nie zadziwił. W tym momencie z fotela podnosi się mężczyzna. To młodzieniec, którego widzieliśmy na filmie. Powolnym gestem zrzuca z ramion płaszcz i rozprostowuje białe skrzydła motyla. Spogląda na zdumionego Lumièra, a potem lekkim krokiem odchodzi w stronę księżyca, dojrzałego jak brzoskwinia w pełni. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Moniki Milewskiej pod tytułem Podróż na Księżyc. Wystąpili Ludwik Lumière i Jerzy Radziwiłowicz, Georges Méliès, Jan Englert. Głos z megafonu Elisabeth Duda. Głosy z przeszłości. Ojciec Méliesa Stanisław Brudny. Matka Méliesa Elżbieta Kępińska. Uliczny krzykacz Janusz Wituch. Ojciec Lumièra Stanisław Elsner-Załuski. Dziennikarz Adam Bauman. Dyrektor teatru Paweł Szczesny. Zbieracz złomu Artur Janusiak. Właściciel Grand Café Stefan Knute. Narrator Przemek Bluszcz. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Opracowanie muzyczne i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Tekst słuchowiska zdobył drugą nagrodę w konkursie na słuchowisko zorganizowanym przez Program Drugi i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.